سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير سورة حمیم شورا کی دا مشرکان ادری شبہات او دا مشور شبہی وی دا شبہ پا قرآن باندی مو او پا پیغمبر باندی مو یو شبہ دا وجدا تکم خبر اکی استان مخ کی چانے لکلی پا وحی اعتراض شو پا پیغمبروں میں اعتراض شو دویم طول کتابون استا خلاف دی مطلب دا چې په کتابونو کې هم د قرآن څه ذکر نشته او ستا په کې هم څه ذکر نه و دا ته چې کومه خبره کوې نو دا په کې هم نه وه او درېمه شبهه ټول مولیان او علما ستا خلاف دي د هر یوې شبهې خصوصا د لومبۍ شبهې درې جواب مخکې تیر شو او داسې د دویمې شبهې او د درېمې دریم شبہ دا وجہ ٹول ملیان ستا خلاف تھی بخوام پدے خلقوں کی اور پدے عربوں کی پو پو خلق تیر شوے دے اگی خدا خبر نہ وکڑی بولے اگر دین بانے نہ پوئے دو آ خدا عرب و مشرانو او پٹول و عرب و بانے اگی مشری بولا وہ سیاست بانے خپ ہوئے دو علم اگی سر ڈیرو ہنر داغی سر ڈیرو دا کوډ منتری دا غی سره ډیر وی په دې تعویزونو د مونږ باندې ډیر خپوی دو دا ته چې کوم خبره کې نه غی خدا ټول مليان او ورزول د دې درې می شبهه جواب الله دل تبیا کی ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله بعض مفسرینو او بعض علماو دا آیات کریمہ پا رد بدعاتو کیسل گردو لے چکل کتاب لکی تو او دا دی دا پارے لکی چا پا دی کزا اثبات تا سنت تا پیغمبرو کما او رد بدعاتو نو عنوان کی دا آیات ورکام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین ما لم یادن به اللہ اللہ وی دا دی خلق دا پارا بس خدایانو نو سو شریکان باو نو عقیب و تا دین خکارا کردی سا دین بیوتا خودلی نو نزان بیوتا سجور کردی نو چی اللہ دا غی اجازت نو کردی اللہ پا غیبان اس آسمانی کتاب نو نازل کردی اللہ یو پیغمبر تا نو ویلی خود دا غی مولیانو دا غی صاحبانو دا غی شریکانو دا دیبا بس دیل اس دین جوڑ کو اگا با قانونو گردی دو اگا با طول ملک رواجو گردی دو اگا با دا عربو یا دا عجمو یا رسمو گردی دو خلق با پاغی پس روانو دا غی رواج ناو دا غی رسم نا چه غرسم با دیر زیاد غلطو دا اللہ پا نزبانی با آغا خلق دا جهنم لائقو گردیدو چه چا با دا رسم کو چا با دا غی رواج کو چا با دا غی قانون کو اللہ وی دا دا دی پا مشرانو که بدا سیونو اس دا اللہ قانون تا نمانی دا اللہ دا کتاب قانون نمانی اللہ پیغمبر پا دی قانون دنیا ترا لگلی دا غصر دی جگڑی دی او تا چې کوم مشرانو سره جوړ کړی دي نو هغه خود ځانه جوړ کړی والله وي کما خو ته اجازه نه وکړي مفسرین د آیت کریمه د لاندې دا روایت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تل د معراج ته او د معراج په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی جنتم خودلې او جنتیان او تم خودلې نو دوزخیان په کوم لیدلې نو پا دی دوزخیانو که دیر دوزخیان لی دلیو معراج دا واقع دیر اگده دا نو په دغه واقعیا کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنم تما وکاتو نو دی کې مې یو سړی ولیدو چې دا غنوم عمر ابن لوحي ابن ربيعه الخضاعي وی ما چې هغه توکاتو نو هغه په جهنم کې ګرځیدو او کلمی یجر قصبه فی النار کلمی پزان پس راخ کی جہنمیان دوزخیان داغه د بدبوی نه تنگو جو الله ر په قهر واړه او الله ر تباہ برباد دا تاسو کړی په دنیا کې چنن جہنمیان ستا د بدبوی نه تنگی دا عمر ابن لوحی سوکو د خزاع قبیله مشرو هغه خپل وخت سره دا خدا قبیلی چې کوم امیرانو ملکانانو نو دا داغی او ملکو خدا مشهور قبیله ده او په عربو کې وا کان اول من سیب الصوائب دا اول غسړیو چې دا دی عربو ته دا خبره خیسته ښکار کړه چې یو سړی د سفر نه کور ته راغی او کور یې خرو موټو مال حالې برابرو ناغه په خپل مال کې وکاته چې کوم اوخه به تخکاره شو چې دا خو ډیره خیسته اوخه ده هغه به وي په دې باندې هر څه بند هغه اوخه به یې پرېښوده که هغه به لنګه وه او که هغه به وچه وه د چا ځنګل او ورشو ته به ورته نو چا به منی کوله نه څه نخه به یې پرې وکړه بحیره صایبه وسیله حام دا سلور سیزونه تیر شیو په صورت مائده کی رد شرک فعلی چې کله الله کو په صورت مائده کی د یو اوخو نه به دا غیړه خشو چې کله به د یو اوخ نه مثلا یو لس اوخی مال شوی هغه به وی په دی اوخ باندې چا نظر دی کله به چې اوخی دغه سي لس بچی متواتر راوړو نه هغه به وی یره دا ډیره کمالی اوخه ده او ټولې تی جنہ کې پیدا شوې ټولې کټه راوړي ټولې تی نسخه پیدا شوې ټولې تی نوخه پیدا شوې ناغي به لغوک پریکو دا چې غوک به تی پریکو ناغي ته به بحیره وی دا د بحر نه او د بحر معنا شلولې دا چې هر څه به به بن کچ پدی به سوک سورلی نه کوي او پدی باندې به بارونه مارونه نشي وړي او نه به سوک لوشي مکمل به د الیحو په نوم باندې بن شو چې دا د کاکا سه په نوم دا د پیر بابا په نوم دا غی خپل الیه و غو وخت سره ناغی ته به صاحب وی چې متواتر به لس بچی پیدا شو ناغی ته به وسیله وی او ټول به مؤنثات دا سی تفصیل او تفسیر دا غی مخ کی صورت مائده کې تیر شوی نو دا صاحب د دې سړی ایجادو د ویلو چې دا شروع کې دا غی نه عقیده جوړه شو دا غی نه دین جوړ شو په عربو کې وس دا چا دین جوکړه او د دې د پاره دا مولا صاحب او مولا صاحب سوکو عمر ابن لوحي د خپل وخت سره کاهنن کبیرن ډیر لوی کاهنو ډیر لوی کوډ منتروالو ډیر لوی ترویتیو دا کار دا سحر او جادو د شیطان خو هم داسې خلکو سره ډیر زیاته تعلق او مینه به وسره ډیر وا د په دې حالاتو کې زمانو نه را روانو چې بس کاهنو د ابراهیم علیه الصلات والسلام نه وروسته د اسماعیل علیه السلام بچی و او مکه کې دغه دین را روانو ټول دغه پیروکار خلق و دین ابراهیمی دا تر اوسه پورې په عربو کې چې یادیږي دا رقم دی نه راغلی و اسماعیل علیه الصلات والسلام په مکه کې آباد شو جرهم قبیله وه په مکه کې ډیره شوه د اسماعیل علیه السلام دولس بچی هلته پیدا شو مکه چاپېره تهامه ټوله دغه د اولاد نه ډکه شو نو د بیت الله ټول امور هغې ته حواله و هر څه به هغې کولو چابي هغې سره وه خزانچان هغې وو که د بار نه به څوک راته نو میلمدوس هغې وو حاجیانو له به ستوان ورکولو اوبه به یې له ورکولې ښه پوره انتظام به د الله د کور حفاظت به یې کوو دین ابراهیمي صحیح دین را روان و خو چا بدل کو اولو من غیر هغه دې عمر بدل کو دی راغی او جرهم سره یې جګړه شروع کړه جګړه شروع کړه نو بیت الله نه د مکینې وشړل اوس مکه هغې عباده کړې وه بیت الله هغې عباد کړی و د الله توحید او د الله عبادت به هغې کو الله ته به سجده لګوله دا منښت او نظرانې په هغې کې نه وي چې کله عمر راغې نو د هغې نه حکومت ته مکې واغست جرهمې چاپېر وشړل روشړل. او بیا بعضې روایتو کښې راځي مریض شه بیمار شه او ډېر سخت بیمار شه ښه کېده نه نو چا ورته وي پلاني ځای ته لاړ شه او هغه ځای کښې به ته سی ورته وښودل چې هلته لاړ شه. دی هغه علاقې ته لاړو چې هغې کښې وکاته نو په هغې کښې څه بوتان بوتان وو. هغې ته یې وي دا څه کوئ دې بوتانو باندې؟ وایي دا بوتان خو زمونږ د ښې او د بدې لپاره پکارېږي نو. وایي څنګه؟ وایي چې کله مونږ باران غواړو نو د دې خوا له را شو د دې په برکت باندې سوال وکړو باران وشي. وایي ښه نو چې راته نو ځان سره یې راوړه مکې ته. نو ځکه مورخین ذکر کوي چې اول من غیر دین اسماعیل، اول هغه سړی چې د اسماعیل علیه السلام دین بدل کړی، او اول هغه سړی چې په عربو کې دا نظر نیاز او منخت او په سارو کې بحیرا او سایوا او وسیله دا کت جوړ کړی دا رسمونه رواجونه او د هغې نه دین جوړ کړی دا عمرو بن لحی، او اول من حمل قریشا علی عبادة الاوثان والاصنام، اول هغه څوک چې دا مکی والی ټول د بوتانو په عبادت باندې اخته کړو نو هغه دا عمر د خو ډېر لوی کردار کړو. اوس چا چې په دنیا کې د یوې خبرې ایجاد وکړو، دنیا کې حدیث کې راځي چا چې قتل وکړو په دنیا کې د یو مسلمان وینې توی کړه بی ګناه، نو په ده باندې خو دې ګناهغې خو شک نشته. خو د آدم علیه الصلات وسلام مشر دی نه دی، د هر قاتل په قتل کې هغه هم شریک دی ځکه چې هغه اول من سن القتل، هغه د دې ایجاد کړو. نو د دې شرکیاتو د دې نظرانو او د منختو ایجاد دا عمر کړو ځکه پیغمبر وی کلمې په ځان پسې راخې په جهنم کې ما ولیدو یجر قصبه فی النار. هر دې سړی او دغسې سورت اعراف کې الله ویلي وکذلک نجد المفتری. دا یوازې مثلا عمر نو، دا یوازې قابل نو چې هغه ته به دا سزا ملاویږي. په دنیا کې هر یو مفتری ته دغسې سزا ملاویږي. خلق مکمل دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کړی نه دی، نن خو د هغې هسې نښې موجود دي. نور دین د نبی علیه الصلات وسلام خلق مکمل پرېښی دی بدل کړی دی. د مسلمانانو حال په مسلمانانو په ملکونو کې تاسو وګورئ نو په خپله به تاسو ته پته ولګي چې هغه صحابه به داسې وو، هغه تابعین به داسې وو، هغه سلف د دې امت چې کوم تیر شوي دي او د هغې په قرآن او په حدیث باندې عمل هغه به داسې وو. دا دین اسلام په دې طریقه باندې دا اوس چې کومې لوبې شروع دي او دا په هغه ړومبو صدو کې شیروان شو. دا نه چې ګنې اوس هغه وخت نه شروع شوي، د میلاد النبي کله شروع شوی دی؟ شپږمه صدۍ کې شروع شوی دی. نو د هغې نه مخکې خوارج کله راوتي؟ علي رضی الله تعالی عنه په وخت کې راوتي. هغه خوارج د دنیا د نه اوس ډکه ده، هغه زنادقه او روافظ دي چې هغه د علی رضی اللہ تعالی عنہ دو نصیب زمانہ کې راو دي او دا غیر ټوله دنیا دار ډک شو. دا سه کارونه او دا سه شی د خلکو د پاره دین ګرځول دي چې هغه دا هغه چا په غوګونو نه اورېدلې، دا چا په زړه کې دا نه راغلی چې دا به قانون شي او دا به رواج شي او دا به رستو د خلکو د پاره عقیده او دین وګرځي. نو میلاد النبی نن دین جوړ شي. دا سه په ملک سوره بدعات کې هغه بدعات او رسمونه او رواجونه چې نن یو سړی حق خبره کوي نو هر سړی ور پورې نښتي که هغه حکومت والی دي او که هغه دا نور دي. ولې دا پخوانی نه پوهېده؟ نو عمرو بن لحی نه پوهېده؟ هغه خو دله پوره دین د ابراهیم علیه الصلات وسلام بدل کړو او هغه هم قانون مانه، ځکه خلق ورسره شو او مکې والی د مکې نه وزغلولو، یا په هغې کښې د الله عبادت کېده او یا په کې د حبل عبادت شروع شو، یا د الله د کور نه طواف کېده او یا د حبل نه چاپېره خلک ګرځېده، نظرانې او منخت په سارو کې شروع شوې، په میوو کې شروع شوې، په غلو کې شروع شوې. مشرکانو به بیا وی هذا لله و هذا لشرکائنا، دا زمونږ برخه ده او دا زمونږ د الیحه برخه ده. هغې له به پکې پوره برخه کوله، څنګه چې مونږ د الله په نوم باندې عشر ورکو، نصف عشر ورکو، شلمه یا لسمه ورکو، هغې به له اوله برخه د خپلو الیحو دپاره مقرر کړه چې دا پکې د پیر بابا دپاره، د پیر بابا نصیب وسوم اخلي د پیر بابا برخه. هلکه دغه په بنیر کښې څومره برخه وه چې هغه ختمېږي نه تر اوسه پورې، هر یو پکې شکرۍ نیولې ده، چانګېر ګرځوي، او د هغه په برخه کښې چې هغه ته څه میلو شي نو هغه خوري، هغې نه بچوله ورکوي، ولکه ودا سپ گندونو باندې اخته شوې دا خو ټول حرام ناروا چاته مالګي پرتی دی او چاته شیرینه پرتی دی چاته دیګونو ورشه په داتا سپ کې دیګونو په خيږي اوروجي باندې دی ته یو لسمې په مټکی په کې لګی دلی دی د دې دین ایجاد د دې خلقو د پاره چا کړو د عمر کړو هغه عمر چېغه تروسه پورې فقها چې داغه خبره کوي مفسرین وی لعنه الله وقبحه الله الله دې په لعنت کی او الله دې تباہ او برباد کی ځکه د ابراهیم علیه السلام د دین نام و نشان د عربو نه ورته حامین رک او پاغي کی د ابلیس هغه دین هغه راوست بعض روایتو کې راځي تلبیس ابلیس ابن جوزی یو بهترین کتاب لیکلی نو هغه کې هغه وی چې کله د نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغی اخو پینزه بوتانو پاگی که غیب عبادت که و نیکان بنیانو نو آغا روک شو دکه اخو ملک طول یاو بشو دا پت شو بیا دا هواگان شروع شوی سیلابون شروع شو و بر آغلی سیاو پا لگردو نو نوح علی صلاة و سلام پا دی عربی که سبل ریخو نو آغا پینزه بوتان دی سیلابون رولو رولو نو پا جده که دی جده یو خاص زیر صفا و تاوی نو آل تا پا یو کنده کیو شیطان ته خو پته وه که نه چې کله هغه له ښکاره شو نو ده ته یې وی هغه راغی د عمر بن لحی ته ګوره شیطانان به باقاعده راتلو یا په انساني شکل کې او یا په خپل شکل کې داسې خلقو له د دې وجې نه په عربو کې چې دا خبره مشهوره وه نو داسې خلقو سره به دا شیطانان ښکاره کېدو د مکې قریشو پیغمبر باره کې وموي وی که تا له څوک راځي که نه په دې شیطانانو کې پیریانو کې نو خیر دې مونږ به دې علاج وکړو طبیب له به دې بوزو هغې ولې دا خبره کوله پیغمبر ته بس د مخکې نه خدا شی را روان و عمر بن لحی ته شیطان وی وی په جده کې په پلانې کنده کې دا بوتان پراته دي وت سوا یغوس یعوق او نصرو ورشه دا رو باسه او وی رسوه ته حامی ته هغه وی ښه څه خبر نه ومه خلق ځان سره کړو وی راځی خدای خدمتګار شته خدای خدمتگار خو ډیرو په هغه وخت کې اوس نشته اوس یو درگاه جوړیږي که نه ستاسو فکر یې خلق په خپل مال تا لګوي د دنیا ټول کارونه ورته پرېږدي او په هغې پسې بیا روان وي هغه ورته وی وی راځی په څوکي ما سره په دې کې امداد وکړې نو هغه پنځه واړه بوتان یې راښکلو مکې ته یې راوړو او عربو کې اعلان وکړو په ټولو قبیلو کې وی څوک شته دی چې زما دعوت قبول کی هر قبیلې یې دعوت تلبیک وي مونږ تیار یو یو له ورکو هغه بلې بل له ورکو نو هغه پنځه بوتان او وت سوا یغوس یعوق او نصر د زمانې د نوح علیه الصلاة والسلام هغه په دې عربو کې یو یو ځای کې بلبل ځای کې بلبل ځای کې کومه زمانه کې خبره تېره شوې وه بوتان په خورو کې پټ شوي وو اوبو د لاندې کړي وو ابلیس واپس راوښکل او دا سړی عقاعد وګرځېدي زه ورته تیار یم عربو کی خارکلو عبادت د بوتانو قریشو کله شروع کو چې دوت تبلیغ شروع عمرو ابن لحی الخداعی لعنه الله وقبحه الله قران وی ام لهم شرکاء اشتر دی د پاره شریکانو چې غی سکړی دی شرعوا لهم من الدین اختار کړه دې دی تا دین نو دینو ما لم یأذن به الله کار کړه دې دی تر دین نه جوړ کړه دې ردی د پار دین هغه چی اجازه نو کړه الله پاغي باندې الله هغه بار کې سن دی وی نه ځنه وته یو نو قانون جوړ په خام دا چې ډیر تیر شو کړه د عیسی علیه السلام نه غالبا مخ کې تیر شو یو معنی وو شیخ داغي تاریخ کله کله ذکر کی په خپل بیاناتو کې یو مزدک نو مزدک او معنی هغه دا قانون جوړ کوي په دنیا کې چې مونږه ګورو نو دا لوی مصیبت د دریو سیزون نه جوړ دی زن دی زر دی او زمین دی درې سیزونه دي زن ښځې ته وایي او زر زرو ته وایي مال او دولت ته وایي او زمین ځمکې ته وایي راځی وي دا به ټول شریک نو دا ټول به شریک د روس قانون اوس هم دی راځی وي دا به ټول شریک نو دا ښځې چې څوره به ګرځېدی نه به شاملات وو کار چا به ورسره جمع وکړه ماشوم به پیدا شو خزه بلار کې وګرځا او طلبه دي ولې دا خو پلار نو او که پلار او نه پلار خو به نو معلومه د خلقو د یو بل نه نفرت پیدا شو دغه ځای بالک پیدا شو چا بل وی کوه به غستو هغه ځکه به جینه پیدا شو چا بلو یکړه لبه په اوسو دي ته چې پتن لګي چا به دا کړی تا کار به کړی ولی خاوندان خو نو کنه هر خزه ده هر سړی خزه وا او ده هر خزه هر یو خاوندو هغه دا قانون جوړ کو نو د خلکو خپل مې کړي یو بل نه نفرت پیدا شو چارور نشته سوک پلان نه پیجن خپل سوک بچی نه پیجن خپل سوک نو سه او کړه وسه نه پیجن خپل خاندارونه پکې دقه سي یو سړی بدل وګی نه مړ کېدو بل په څه پروا نه و زه په سکوم پته نه لګی چې سوک وای هغه وخت سره خيار خلق راجمه شوې د دې قانون دی پرې تباکی مزبه کې رونی و مړی نو بل راغې معنی پیدا شغوي وي د دې درې سيزون نه مصیبت جوړ دی نو دا درې واړه به پریدو هغه پکې صوفي وي دا درې واړه به پریدو ډېر خلق د تاسو ګورې هغه دا پیری او مریدی چې کوي په دې کې دا ډېر پیدا کیږي نه ښځه کوي نه بچو مچو دا خو ځان عبادت به شروع کړو یهودو کې دا ډېر وسمستې به ځان لکړې او د عبادت ته وپراته وو پراکونه به یې کولو یا به یې ډوکول نه ډېر کله نا کله به د غار نه راووته هغې ځان له خپل یو شی جوړ کړ مانوي زر دی زن دی او زمین دی دا به پرېږدو نو چې دیرش کاله تېرېدو نو فارس کې زنانه بالکل ختم شو ماشومان بچی ځوانان بالکل ختم شو مشران پاتې شو هغې دا سوچ وکړو چې زنانه خو هم نشته بچی به څوک راوړي او په ختمېدو دي بس بوډېګانې مشران نارینه هغه هم په ختمېدو دي ځکه چې بچی خو څوک راوړي نه هغه خو تېنه صوفیان جوړ کړي دي چې بس دا هر څه پرېږدی دنیا پرې ده او دا غزه ده پارسپی کرن هغه پیری او شیخی شروع کړه نو چې پیری او شیخی شروع کړه نو چې دیرش کال نو خلق په نیمه باندې ولګید نو د تخت سره وی بادشاہ د فارس ولګید او هغه وخت سره معنی اعلان کړ غیر ته پاک وی دا لا قانون دسته چې دا هر څه پریدو نو چې وادم پرې دی او زمکم پرې دی فرق پر کم دی نه کې دا نسل پر کم دی نه پیدا کیږي ته خپوې دی او کنه اللہ خپوی دے چا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کو دو بچی و لور کو سلسلہ شروع شوا اغم یو دین را روانو یہودیت او نصرانیت دا دینونه را روانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کله الله رولی گو دا غی نمخ کړه دی دینونو پرچوا دو لو په هر ځای کې بچی تا کاتو نو پاری کې به بوډونه لګی دی نصرانیت چا پرې خو دے شو یہودیت چا پرې خو دے شو دا کوم دا خلقو ځان جو کړو په يهوديت کې هم د غیر الله عبادت او ظلم او زیاته او په نصرانيت کې هم ظلم او زیاته او د غیر الله عبادت او عيسو عليه السلام او عيسو عليه السلام نامور او خدایان چا درې ګرځول او چا دوه ګرځول او چا یو ګرځول الله یم لهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سوال له سم صدې کې مسلمانان پیدا شو جمهوریت شروع کو تاسو سنو کو دا درې چا جوړ کړې دي ام لهم شرکا او اشتر دي لپاره شریکان الله او شرعوا لهم چې جوړ کړی دی د دې لپاره ښکار کړی دی ته من الدین ما لم یاذن به الله جمهوریت ته تقاضونه ملام خلاف نشي کولی ورته په خپل ملک جمهوریت نه منی او جمهوریت ته کفر وای وای دا د لچا جوړ کړی دی دا د الله قانون دی دا پیغمبر جوړ کړی دی یو لاک او سلیریش زره پیغمبران خو تیر شو په هغه کې خو جمهوریت نه وو نو د پیغمبر په آخري دین کې هم جمهوریت نه وو دا دل چا جوړ کړ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نو دا هم په حقیقت کې انګریزانو جوړ کړي يهوديانو جوړ کړي قانون هغه دي تپاتې شو نن مولان په غي منګولي لګولي دي او امي په منګولي لګولي دي دا هغه يهوديت او دا هغه جمهوریت د لاندې نن مولان ووټ غور دی انتخاب او ووټونه او امیم لګیا دي شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله او کله ویلي دي نو موږ توخه ولولا کلمۃ الفصل دا درې مې شوبې جواب مولا خلاف او مولا سجو الله وی کچر نه وې کا کلمہ د جدای لقضی بینهم نو فیصله بشی وا پمن د دې کې کلمۃ الفصل صدا الله ویلی چې انتظار کوي قیامت دل تعذاب نه درکو و ان الظالمین و بشک ظالمان لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب دې درناکو تر الظالمین مشفقین وینی با ظالمان مشفقین یریدون کی مما کسبو دا غسن چکلی اغی سر یر دکن دا ظالم شرک کړی دی، د ځان دین جوړ کړی دی، د ځان قانون جوړ کړی دی، نو هغه سره به خامخا یری چې ماله به الله څه سزا راکوي. الله وایي بچ کېدو والا خو نشته. وهو واقع بهم، او دغه عذاب واقع کیدون کې په دی باندې رقم شینه شهریږي. الله وی دا به در باندې واقع شي په سر د ناست. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا بشارت هغه کسان چې ایمان راوړو په الله، وعملوا الصالحات او عملونه یې وکړنی قانون د شریعت، قانون د الله او قانون د رسول چې جوړ شوی قانون د داول ختموي. دیگر دنیا اصلاح د داغی د عقیده او د داغی د ایمان او د داغی د عمل، و دیگر دنیا او د آخرت فایده ده. اولی ختم اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، چې دا د رواغس الله وی نیک عمل یو مک نو دی په کوم ځای کې فی روضات الجنات، باغ باغ چو د جنتونو کې لهم ما یشاؤون عند ربهم، د دې لپاره بهاغه سي چې غواړي دی د خپل رب سره. ذالک هو الفضل الكبير، او دغه دی غوروالی ډیر لوی. د کافر حال ته وګوره، هغه صرف دی ته پاتره چې قیامت ودرېږي. نور الله مخکې فیصله وکړه ما له فی الاخره من نصیب، هیڅ تم نه ملاویږي. او د مؤمنانو حال ته وګوره، نور سبا وایي ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین، آیشتر دید پارا شریکان شرعوا لهم چخکار کرد دیتا من الدین دیننا ما ها غالم یا اظم به اللہ، چی اجازت نرکڑے حکم نرکڑے پا دیبانی اللہ. ام لهم شرکاء، آیا شتد دید پارا نور شریکانو شرعوا لهم چی جوڑ کرد دید پارا من الدین د دینو د قانون نامه ها غالم یا اظم به اللہ، اجازت نه رګړ پاغي باندې الله. ولولا کلمۃ الفصل، او کچرنه وې هغه فیصله او کلمه د جدای، لقد یا بینهم نخامه فیصله بشیو بمند دی کی. و ان الظالمین، او بشک ظالمان لهم عذاب الیم، د دې لپاره عذاب درناک. تر الظالمین، وینی با ظالمان مشفقین یریدن کی مما کسبو، دا غسنه جدی کړی. وهو واقع بهم، او حال داده چه دا با واقع کی دن کی پا دیبانی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اغا کسان چی مان روڑا عملون اکلنے کو، فی روضات الجنات و باغی چود جنتون کی بای، لهم دا دید پارا ما شاؤون عند ربهم، حق سدی چه دی غالی دا خپل رف سرا. ذالک هو الفضل الكبیر، دغا وروالی دلوی